Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Japanse premier Kishida heeft 1000 militairen naar het aardbevingsgebied gestuurd. De regio Ishikawa werd afgelopen nacht getroffen door een reeks aardbevingen. De zwaarste had een kracht van 7,6. Daardoor zijn meerdere gebouwen in de stad Wajima ingestort. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen. Er zijn nog steeds naschokken, maar het tsunami-alarm is ingetrokken. In Zuid-Korea is de oppositieleider Lee Jae-myung neergestoken. De leider van de Democratische Partij was op bezoek bij een nieuw vliegveld in de havenstad Busan toen hij tijdens een persconferentie in zijn nek werd gestoken. Een onbekende man vroeg eerst om een handtekening en stak Lee daarna neer. Volgens Zuid-Koreaanse media is Lee nu bij kennis en wordt hij in het ziekenhuis geopereerd aan zijn verwondingen. De aanvaller is meteen gearresteerd. Rusland heeft afgelopen nacht een record aantal drones afgevuurd op Oekraïne. Dat meldt het Oekraïnse leger. Het zou gaan om 90 drones. De Oekraïnse luchtafweer heeft het merendeel onderschept. De aanvallen waren gisteren volgens het leger gericht op haveninfrastructuur en woonwijken. In verschillende steden zijn zeker 6 mensen omgekomen. President Zelensky herhaalde in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij de wapenproductie opvoert. Oekraïne wil komend jaar minstens 1 miljoen drones produceren. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van de WK darts uitgeschakeld. Hij verloor verrassend genoeg met 5-3 van de Engelsman Scott Williams. En vertrok na afloop snel omdat hij ziek is. Voor Williams is het de eerste keer dat hij zover komt. Hij neemt het in de halve finale op tegen Luke Humphries. Het weer, op veel plaatsen regen, bij een graad of 7. Komen de ochtend af en toe droog, maar vanaf de middag weer langdurige buien. In de avond neemt de wind ook fors toe, met kans op zware windstoten. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, dit is vroeg van dinsdag 2 januari. Vandaag begint voor veel clubs de voorbereiding op de tweede seizoenshelft van de Eredivisie. Ze vliegen uit naar warme oorden of kiezen voor hun eigen vertrouwde omgeving. De meeste clubs slaan hun tenten voor het trainingskamp op in een warmer land. 10 in Spanje, 1 in Turkije, 1 in Marokko. En de andere clubs die zoeken het dichter bij huis. 1 in Duitsland, 2 in Nederland en 3 clubs gaan helemaal nergens heen. Maar hoe ziet zo'n trainingskamp er nou precies uit? En wat voor verschil maakt de locatie bijvoorbeeld? Nou, daarover ga ik het vanavond of vanochtend hebben met Bruce Stol. Hij is creatief verantwoordelijk voor voetbalplatform FC Afkikken. En met Lars van Eijden. Hij is ook voetbalpodcastmaker en is ook vaak te horen bij FC Afkikken. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Umberto, bij elkaar zijn is altijd leuk. Ik zeg altijd, er is niks zo leuk als een trainingskamp van een week. Je zit 24 uur bij elkaar, je is een soort big brother. Er komt strijd, er komt oneenigheid. Je kan zien wie er als eerste Lazarus wordt, wie er als eerste ingrijpt als er een Lazarus wordt. En zo kom je inderdaad leuk tot elkaar. Vroeg. Ja, goedemorgen jongens. Leuk dat jullie er zijn. Hebben jullie een beetje een goede jaarwisseling gehad? Kijk, goede openingsvraag. Nee, ik heb er rustig aan gedaan. Eigenlijk gewoon een huisfeestje. Want gisteren deden we bij FC Afkikken ook hebben we een 3 uur lange liveshow gedaan om te praten over alle eredivisieclubs. Okay. Dus dan moet je wel een beetje fit. Ja, dus jullie zijn het jaar gelijk goed begonnen. Ja. En hoe is het voor jou, Lars? Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog geen 24 uur geleden nog gewoon in de lampen hing. Maar we zitten er weer, een nieuw jaar, nou, goede start. Des te beter dat je er weer bent. Ja, zeker. Ik lag er ook zo bij, hoor, ongeveer. Dus je bent niet de enige. Verschil moet er zijn. Ja, precies. Hey Bruce, als ik aan trainingskampen denk, dan denk ik eigenlijk al snel aan een team wat dan op reis gaat en een beetje een balletje gaat trappen. Kan jij ons even kort meenemen, hoe ziet zo'n trainingskamp er nou precies uit? Waar moeten we aan denken? Ik denk als je naar het trainingskamp van profclubs gaat kijken, dat het toch wel heel veel trainen is. En weinig echt tijd om iets toeristisch te gaan doen, om cultuur te snuiven. Ik heb even een schemaatje opgevraagd bij een speler uit de Eredivisie. Ja. En eigenlijk de woorden die ik vooral vaak zie staan is pre-activation. Dus en wat houdt dat in? Klaarmaken voor de training, dan trainen. En er zijn nog een paar sportactiviteiten. Padel is natuurlijk nu super interessant, ook voor voetballers. Meestal is er 1 of 2 wedstrijden zijn er tijdens zo'n trainingskamp. En eigenlijk maar 1 avondje stappen. 1 avondje stappen. Ja, dus we horen net René van der Gijpen uitgebreid over. Ja, want die maakt wel een romantischer beeld van dan wat jij nu schetst. Ja, dat heeft René van der Gijpen natuurlijk op zich al vaker. Ja, dat hij natuurlijk over vroeger een romantischer verhaal maakt. Ja. Maar ik snap wel heel goed wat hij bedoelt. Want ik denk dat het stappen een belangrijk onderdeel is. Maar het is natuurlijk niet zo dat ze, als ze daar 5 dagen zijn, dat ze 5 dagen uitgaan. Nee, precies. Lars, we hebben het natuurlijk over dat stappen. Nou, ik kan me voorstellen dat helpt bij de teambuilding. Hoe belangrijk denk je dat het aspect teambuilding is bij zo'n trainingskamp? Ik denk heel erg belangrijk. Als je kijkt naar de meeste clubs, denk ik dat ze een afweging zullen maken van tevoren van waar liggen de prioriteiten. Sommige clubs moeten fysiek wat inhalen. Hebben in de eerste seizoen zelf gezien dat ze er fysiek eigenlijk nog helemaal niet klaar voor waren of daar nog wat procentjes. Ja, hoe kan dat, vraag ik me wel af. Je zou toch denken dat dat allemaal wel goed gaat? Met ja. De fysiek. Je hebt dan ook een hele voorbereiding in de zomer, toch? Ja, zeker. Je zou denken dat het goed gaat. Maar dat is lang niet altijd zo. Als je Ajax als voorbeeld neemt de afgelopen 2 jaar... zie je gewoon dat zij absoluut niet fit aan het seizoen. Want even beginnen. Voor de luisteraar. Jij zit bij de Pantelitsch-podcast ook. Dus dat is een Ajax-podcast. Ja. En je buurman die zit bij Feyenoord, geloof ik. Ja, wel een beetje rustig aan met Lars. Hè? Want ik bedoel... We staan vijfde natuurlijk. Dit is al pijnlijk zat allemaal. Ja, ik zal heel eerlijk zijn. Je bent in de minderheid vandaag, Bruce. Want ik ben zo ook voelt Ajax. Het niet. Ja, voelt het niet als ik naar de ranglijst kijk. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat snap ik wel inderdaad. Bruce. Bij voetbal gaat het natuurlijk ook vaak over geld. We hebben de afgelopen jaren, volgens mij gaat het nu iets beter. Maar voetbalclubs staan er nou niet per se onbekend dat ze hun financiële huishouding heel lekker op orde hebben. Hoe duur is zo'n trainingskamp eigenlijk? Oh, ik denk dat het eigenlijk, het wordt standaard meegenomen in de begroting. Je ziet wel, en dat is eigenlijk ook terugkerend, is dat bijvoorbeeld een Excelsior, vaak de club met de kleinste begroting in de Eredivisie, bijna altijd in Nederland. Ook in de zomer vaak. En ik vind dat ook wel... Ik vind dat ook wel iets moois hebben. VI, Voetbal International, het blad, had altijd de reportage van Pees in de provincie. Ja. En dat is ook altijd mooi, van dat ze dan op zo'n trainingskamp in Horst, daar is Feyenoord trouwens ook een keer geweest, dat ze daar dan langs gaan. Dus je ziet wel heel erg het verschil natuurlijk tussen clubs. De grotere clubs gaan naar het buitenland, vaak Spanje, Portugal. Vroeger was Turkije voor mijn gevoel veel meer geliefd. Ja. In de winter sowieso, hè? Ja. En in de voorbereiding in de zomer gaan ze vaker naar Duitsland, Oostenrijk, dat soort landen. Dat heeft denk ik ook wel met het weer te maken. Ja, zeker. Ja. Nou goed, over die voetbaltrainingskampen gaan we dus nog een heel uur hebben. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Ja, Lars, we gaan het dus hebben over trainingskampen. Wat is nou de belangrijkste reden, we hadden het net al een klein beetje over teambuilding, maar wat is nou de belangrijkste reden voor zo'n voetbalclub om het vliegtuig te pakken en op trainingskamp te gaan? Nou ja, uiteindelijk om betere resultaten te pakken in de tweede seizoen zelf. Maar ook hier denk ik weer dus dat ze die focuspunten van tevoren heel goed bepalen. Sommige clubs zullen fysiek wat willen inhalen. Sommige zullen dat mentaal doen. Kijk, voor trainers is het natuurlijk ook de ideale gelegenheid om wat extra meetings in te schuiven. Want in normale weken krijgen ze dan toch wel veel klachten van spelers. Van weer een extra meeting. Hier is dat eigenlijk gewoon vrij normaal. Hè? Je kan even individueel met alle spelers praten. Want gek genoeg gebeurt dat lang niet altijd binnen selecties. Dat hebben we ook bij Ajax gezien. Ik tel even zo gauw in het schema 3 teammeetings. Nou, dat is denk ik wel meer dan in een normale reguliere week training. Ja, dan hebben ze ook nog individuele. Ja. Ja, want hoe lang zijn die trainingskampen normaal? Dat is iets minder dan een week vaak, toch? Ja, meestal is een dag of 5. Ze gaan altijd eigenlijk op 2 januari natuurlijk. Er wordt in Nederland met kerst helaas niet meer gevoetbald. Nee. Zou ik willen zeggen. Lars en ik pleiten daar wel voor. Omdat je in Engeland heb je dat natuurlijk wel. Dan heb je de afgelopen dagen gisteravond... Boxing Day wedstrijden. Ja, en gisteravond op 1 januari heb je gewoon Liverpool Newcastle. Ja, dat is fantastisch. Maar er wordt dus niet gevoetbald met kerst in Nederland. Dus de meeste spelers hebben dan gewoon vrij tot en met oud en nieuw. Ja. En om 1 januari dan... volgens mij gaat Feyenoord ging wel gisteren al. Maar de rest van de teams gaan op 2 januari. Dan hebben de spelers nog op 1 januari vrij. En dan zullen ze het tot zondag pakken, denk ik. Ja. Ja, want ze komen natuurlijk, Lars, ze komen uit een korte periode dat ze even vrij hebben. Ja, jullie willen dus dat ze tijdens kerst zullen voetballen, maar daar denken ze zelf denk ik anders over. Want zij hebben natuurlijk de kerstdagen gehad. Ik kan me ook voorstellen, wordt eventjes de zweep eroverheen gehaald en die kerstkilo's die worden er even afgehaald. Denk je dat dat ook een rol speelt? Ja, zeker. Kijk, weet je, je ziet wel, we kunnen tegenwoordig via social media veel volgen van wat voetballers doen. Sommigen zullen echt nog wel bezig zijn in de gym en met een individueel programma. Ja. Ik denk dat de meesten ook wel wat mee krijgen. Maar ja, ze zullen wel even een paar kilo moeten inhalen naar Dubai, Parijs en andere hele verre mooie oorden. Maar heb je niet van je zei ja, die focuspunten. Mm. En dat is denk ik ook heel erg zo. Ik denk dat heel erg bepaalt die eerste seizoenshelft van clubs. Dat die bepaalt wat er in zo'n winterstop gaat gebeuren. Ik bedoel, als jij nu, vorig jaar stond Sparta natuurlijk super hoog. Ja, ik denk dat zo'n trainingskampie, dat is dan best wel lekker, weet je. Dan ga je allemaal met een goed gevoel heen. Ajax, daar zal het nu echt het gevoel zijn van, oké, hier moet de basis worden gelegd. Ja. Dus ik denk dat het ook heel erg verschilt per club. Maar ook dat het er inmiddels gewoon een beetje bij hoort of zo. Ja. Word je echt beter van naar Spanje of naar Portugal gaan dan dat je in Nederland 2 weken doortraint? Nou ja, het is super interessant bij Ajax. John van Schip heeft nog nooit 10 dagen gewoon met deze groep gehad zonder wedstrijden. Hè? Weliswaar een oefenwedstrijd aan het einde van de campagne. Maar die heeft nog geen één keer het moment gehad om een tactiek in te slijpen. Voor hem is het super belangrijk, denk ik. En bij goed lopende clubs, ik haal bijvoorbeeld FC Twente aan. Die hebben een goede eerste seizoen zelf gedraaid. Daar is dat denk ik veel meer een routineklus. Ja. Daar zal het misschien dan ook wel nog net een tikkeltje gezelliger zijn dan bij Ajax op dit moment. Zeker. Hey Lars, jij bent zelf een keer meegeweest op een soort trainingskamp, geloof ik. Ik zag een video voorbij komen. Waarom was je daar? Nou ja, bij FC Afkikken praten we het liefst elk moment van de dag over voetbal. Daarom zitten we hier ook in het vroege uur en vinden we dat supergezellig. Toen ging ik voor de Pantelitsch podcast mee met Ajax naar Bramberg am Wildkogel. Dat ligt in Oostenrijk. Heerlijke naam ook toch? Bramberg am Wildkogel. Ja, inmiddels gaan ze helaas naar Zuid-Duitsland op trainingskamp. Een heel saai Adidas trainingscentrum waar ongetwijfeld wat van alle gemakken voorzien is. Maar dit lag prachtig, idyllisch tussen de skigebieden in. En ik ging gewoon kijken, wat doet Ajax nou op zo'n trainingskamp? Hoe zien de dagen van die spelers eruit? Hoe zitten ze op hun fiets? Hè? Want dat willen ook alle supporters in de voorbereiding weten. Rick Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, die zegt nog wel eens van ja, de lucht is zwanger van verwachting in de voorbereiding. En dat is eigenlijk in mindere mate ook zo in de winter. Ja. En met zo'n trainingskamp, eigenlijk wil je elke broodkruimel die je club daar in dat verre oord laat liggen, wil je opsmikkelen. En ik was ervoor om dat te laten zien, denk ik. Ja, want wat viel je op toen je daar was? Wat dacht je nou echt van zo, dit had ik niet verwacht dat het zo zou gaan? Ik ging mee in de tussenfase, zeg maar, de overgang van Erik ten Hag, hè, de succesvolle trainer van Ajax, naar Alfred Schreuder. En dan ben je vooral benieuwd van, oké, wat is de sfeer rondom zo'n team? Ja. Wat verandert er? En krijg je daar dan wat van mee ook? Ja, omdat je ook gewoon rondom zo'n trainingsveld spreek je met andere media. Spreek je wel eens iemand die binnen de organisatie werkzaam is. En bijvoorbeeld bij die overgang merkte hij heel erg, Erik ten Hag had alle touwtjes heel strak in handen. Mm-hmm. Alfred Schreuder liet ze een beetje vieren. En op dat moment vonden ze dat heerlijk bij Ajax. Iedereen zei, oh, eindelijk heel even ontspanning. Nou ja, we weten allemaal hoe dat verder is afgelopen. Want op dit moment staat Ajax 5e in de Eredivisie en gaat het niet zo goed. Nee, dat is duidelijk. Bruce, wie gaan er allemaal mee op zo'n kamp? Want jij noemde net al volgens mij wat mensen van de technische staf ook. Is het gewoon de hele Ajax-organisatie of de hele voetbalorganisatie die dan meegaat? Ja, denk het wel. En ook iedereen is best wel nodig. Hè. Het ligt natuurlijk ook aan de faciliteiten die je daar hebt. Zoals wat Lars net zegt. Sommige faciliteiten die worden ook intern daar, wordt dat gewoon geregeld. Maar in principe heb je natuurlijk gewoon je hele staf nodig. Want het is ook daarin is teambuilding natuurlijk best wel een belangrijk element. Dus sowieso je technische staf gaat mee, je medische staf gaat ook mee. Want juist in zo'n trainingskamp zal er heel veel aandacht zijn voor het fysieke gedeelte wat je zelf al aanhaalde. Dus eigenlijk gaat daarin de voltallige staf die je door de week ook gebruikt. Ja. Bij je voetbalclub gaat daarin ook mee. En is er dan ook ruimte voor familie bijvoorbeeld? Of zijn het echt de jongens die zich even moeten afzonderen van de rest? Nee, het zijn echt de jongens die zich even moeten afzonderen. En ja, ik denk dat dat ook weer zo'n onderdeel is van, ja, je bent even met die groep, ben je bij elkaar. Normaal gaat iedereen natuurlijk gewoon naar huis na zijn training. Soms zelfs tussen trainingen door als teams 2 keer op een dag trainen. Maar nu heb je dat helemaal niet. En ik denk dat daarin, dat je ook stiekem best wel vaak hoort dat als wij praten nu over trainingskampen, en het lijkt mij fantastisch om op trainingskamp te gaan. Ja. Maar die spelers zitten er soms helemaal niet zo op te wachten. Terwijl ik denk van, nou, je gaat een weekje lekker met 20 graden, ga je lekker voetballen op een perfect grasveld, wat tot op de millimeter glad is. Ja, ik zou het heel de week wel willen doen. Maar die spelers die denken soms ook wel eens van, nou, van mij hoeft het niet zo, laat maar lekker bij mijn gezin zijn. Ja, precies. Lars, jij was daar natuurlijk ook een soort van journalist toen jij Ajax ging volgen. Hoe wordt er eigenlijk op zo'n trainingskamp met journalisten omgegaan? Is daar een beetje ruimte voor? Nou ja, dat verschilt heel erg. Je ziet sowieso wel binnen de hele voetbalwereld dat die wereld steeds meer gesloten wordt. Hè? Clubkanalen willen steeds meer zelf doen. En dat is ook op zo'n trainingskamp zichtbaar. Oh, jammer eigenlijk. Toch? Ja, sowieso hoor. Want als je naar die trainingskampen kijkt en voorbereidingswedstrijden, dan zijn dat juist wel, zeker bij de grote clubs, contactpunten. Niet alleen voor de media, maar ook voor hele jonge supporters. Als je wederom Ajax neemt, maar bij Feyenoord en PSV zal hetzelfde gelden. Die stadions in de Eredivisie zijn steeds vaker uitverkocht. Seizoenskaarten zijn niet meer te krijgen. Nou ja, je moet zorgen dat spelers gewoon in aanraking komen met de nieuwe schare fans. En daar zijn dit soort trainingskampen super geschikt voor. Dus als je Oostenrijk als voorbeeld neemt, hè, waar ik was, dat trainingskamp, daar stonden kinderen langs het hek. En nou ja, die kregen allemaal een klein momentje met Dusan Tadic, Davy Klaassen, Steven Berghuis, hun idolen. Ja. En nu is Ajax verplaatst naar dat saaie trainingscentrum in Zuid-Duitsland. En heb je dat een stuk minder. Het is echt een contactmoment inderdaad. Maar dat is ook zo wel met media, toch? Van, zeker. Je loopt er wel meer tussendoor. Ik bedoel, als je bij een voetbalwedstrijd, als je daar naartoe gaat, dan heb je de mixzone die niet eens meer altijd is. Dan heb je gewoon Want wat is dat, een mixzone? De mixzone was eigenlijk, zeker voor corona, de plek waar alle interviews plaatsvinden. Mm-hmm. Dus die nu hebben NOS en ESPN hebben daar denk ik een vaste spot. Ja. Maar vroeger liep je daar wat meer tussendoor. En tijdens corona is wat meer ontstaan dat er een persconferentie is waar een trainer en een speler door de club zelf meestal bepaald worden. En dat je daar in een grote ruimte vragen aan kan stellen. Ja. Waar was ik eigenlijk? Waar ging ik eigenlijk? Nou, waar ik wel benieuwd naar ben is... Oh, sorry. Dat je daar als media daar contact had ook. En nu, jij liep echt er wel tussen gewoon. En je kan wat makkelijker spelers aanspreken. Ja. Want hoe komt het dan... Lars, laat ik het aan jou vragen. Hoe komt het, denk je... Wat is de reden voor clubs om dus minder ruimte aan de media te geven de afgelopen tijd en meer zelf de touwtjes in handen te nemen? Nou ja, heel simpel. Die mediaafdelingen worden steeds groter. Volgens mij is die van Ajax groter dan menig programma hier bij de NPO. Ja, dan wil je uiteindelijk alles in eigen handen houden. En alles wat je weggeeft, ja, dat zijn niet jouw views, dat zijn niet jouw kliks, dat zijn niet... Hè, en daar heb je ook nog eens geen controle over. Want ja. Scoort het een beetje goed eigenlijk? Scoren die eigen social media kanalen goed? Ja, nee, absoluut. Ja. En waarom? Ik snap het ook echt heel erg goed vanuit clubs. Want ja, je kan het allemaal bij jezelf houden. Je kan de boodschap wat meer controleren. Daar zit natuurlijk ook een gevaar in. Dat er geen kritische vragen worden gesteld. Alleen die ruimte vind ik dat er nog wel genoeg is. Voor diverse media. Maar ik snap heel goed dat clubs dat lekker in eigen beheer houden. Je kan je spelers ook neerzetten op een manier... Op een kant die ze niet zo vaak kunnen laten zien, bijvoorbeeld in een interview. Ik denk dat Steven Bergwijn een uitstekend voorbeeld is. Die geeft nu heel vaak interviews, maar als jij hem... Ajax-voetballer, is aanvoerder van Ajax. Ja. Als je hem vragen na een wedstrijd laat beantwoorden... Ja, daar zit daar ook niet zo op te wachten. En hij kan ook niet helemaal inhoudelijk over zo'n wedstrijd praten. Terwijl als je die op een iets rustiger manier... Over andere dingen laat praten, over andere passies, dan krijg je een heel ander beeld bij zo'n jongen. Ja, ik zit ook wel eens naar die clubkanalen te kijken. En ik zelf heb altijd wel een beetje zoiets van... het is wel allemaal heel tam. En heel, eigenlijk een beetje dat kritische... ik mis dat zelf wel. Hebben jullie dat niet? Ja, is dat de taak dan van zo'n clubkanaal? Nou, denk het niet. Maar omdat die clubkanalen natuurlijk wel andere mediakanalen ook deels vervangen. En clubkanalen zelf ook zeggen van we doen het zelf wel. Kan ik me wel voorstellen dat je dat dan ook wel gaat missen. Ja. Als er steeds meer dat naar de club toegetrokken wordt. Dat is het gevaar wat er is. En daarom is het denken heel erg belangrijk dat de NOS en ESPN met name in deze. En natuurlijk ook de geschreven media hebben daar een hele belangrijke taak in om dat te blijven doen. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel heel goed... Een jongen als Noah Lang bij PSV. Daar bestaat natuurlijk een heel ander beeld over dan hoe hij daadwerkelijk is. En als ik dan Peter Bos, de trainer van PSV, over hem hoor vertellen... ook bij clubkanalen, wat zo'n jongen dan doet voor andere spelers in de groep. Voor nieuwkomers, voor jongens die net bij de club komen... Dat hij die thuis uitnodigt en even op hun gemak laat voelen. Ja. Dat is een beeld wat we niet zien als je hem vraagt van... hey, waarom liep je niet met je man mee bij die 3-2? Ja, precies. En een voetballer moet beoordeeld worden op wat hij op dat veld laat zien. Alleen, je kan af en toe wel iets meer sympathie krijgen voor iemand... als je ook ziet hoe die als persoon is. Ja, er is meer ruimte voor de menselijke kant misschien. Lars, je hebt natuurlijk... laten we even teruggaan naar de trainingskampen, want... ik kan me voorstellen als trainer heb je de keuze voor twee verschillende soorten trainingskampen eigenlijk. Je kan vol op dat drillen gaan. Dus je kan zorgen dat je hele strenge schema's maakt. Veel hardlopen, allemaal moeilijke dingen. Je kan er ook voor kiezen om de touwtjes dus een beetje te laten vieren. Misschien een potje padellen, dan weer even uit eten, dan misschien even stappen. Wat zou jij kiezen? Nou ja, ik denk die laatste situatie die je schetst, zullen heel veel voetballers vertekenen. Maar ik weet niet of die er nog is. Er zit natuurlijk heel veel nuance tussen. En het is maar net wat je nodig hebt. Ik kan me heel goed voorstellen dat je in de voorbereiding op zo'n trainingskamp, dat zo'n technische staf bij elkaar komt. De fysieke trainer zit tegenover de mental coach. Hè, die horen we tegenwoordig ook bij elke voetbalclub. Ja, en volgens mij worden daar wel wat robbertjes uitgevochten. Van ja, ik heb zoveel tijd nodig met die gasten. Laten we naar een mooie bestemming gaan waar zij zich fijn voelen en waar de teambuilding heel erg goed is. Je moet ook nog waken voor de balans. Het moet ook niet te gezellig worden. Hè? Dus uiteindelijk zou ik voor een trainingskamp kiezen waarvan je weet dat die gasten een keer in een andere omgeving komen. Dus ook geprikkeld worden, geïnteresseerd zijn, niet de hele tijd op die hotelkamer liggen, al zullen sommigen dat dan nog steeds doen, voor een gezellige setting zorgen. En uiteindelijk moet er ook gewoon keihard getraind worden. Maar dat kan je profvoetballers tegenwoordig niet meer verwijten. Daar zijn ze zich donders goed bewust van. Ja, want wij hadden het voor de uitzending al heel eventjes over Bruce, dat ik me voor kan stellen dat de trainingskampen zo'n 10, 20 jaar geleden heel anders uitzagen dan nu. Misschien ook, jij noemde al de voorbeelden met de mobiele telefoons. Ja. Heb jij het gevoel dat er een groot verschil zit in hoe streng dat allemaal gaat? Dat er vroeger misschien wat vaker eventjes naar een club gegaan werd? Ja, weet ik niet zo goed. Ik denk wel dat die oudere generatie dat wel sowieso meer stappen was. En we kennen natuurlijk allemaal het via de regenpijp naar beneden. Dat is ook een fantastisch romantisch beeld, vind ik. Want het beeldetje is in zo'n regenpijp en dan zie je drie gasten van midden 20 zien die eraf klauteren vanuit de hotelkamer. Ja. En dan zie je ergens in de trainerskamer zie je een lichtje aangaan. Dat is dan het beeld wat ik voor me zie. Ik weet niet of het vroeger echt letterlijk gebeurde eigenlijk, of dat het er gewoon zo is ingeslopen. Maar dat gebeurt natuurlijk nu helemaal niet meer. En de voetballers van nu zijn ook wel echt veel meer modelprofs dan hoe dat vroeger was. Mm. Als je nu kijkt wat er ook nodig is, puur fysiek en atletisch gezien, dat is ook heel anders dan vroeger. Dus ik denk dat veel minder plaatsvindt. Ik denk wel dat als ze op die avond dat ze mogen stappen gaan stappen, dan blijven het wel voetballers die natuurlijk ook wel gewoon wat te spenderen hebben. Dus dan op zo'n avond gaan er denk ik wel wat flesjes drank doorheen. Dat weet ik wel zeker. Maar vroeger was het wel gekker, denk ik. Ja, precies. Hey, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier, liefdesliedjes. Ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Hollands lied. Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me, misschien zeg jij me dan of iedereen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Ja, liefdesliedjes van de Jazzpolitie. Vroege vragen. Ja, jongens, er zijn een aantal vroege vragen binnengekomen. Laat ik deze eerst aan jou vragen. Lars Farah die vraagt zich af: wat is voor jou het meest memorabele trainingskampmoment ooit? Ja, ik ga dan wel kijken naar Ajax. En die gingen een paar jaar geleden naar Brazilië, waar ze aan de Braziliaanse kustlijn stonden te toetutchen. Is een bekend spelletje onder voetballers. Verplicht twee keer raken. Ja, verplicht twee keer raken, hoog houden. En als je verliest, dan volgt vaak oortjepads. Maar ja, in Brazilië, op die Copacabana, krijg je nog wel eens te maken met wat vrouwelijk schoon wat langsloopt. En er is een unieke foto gemaakt, die moeten de mensen maar even opzoeken, dat er twee vrouwen langslopen en je ziet echt al die Ajax-spelers die kant op kijken en hun concentratie verliezen bij het spelletje. En dat is gewoon een iconische foto. En dat soort iconische foto's van trainingskampen sowieso doen het altijd heel erg goed bij supporters. Ajax ging volgens mij in 2019 naar Amerika op trainingskamp in de winterstop van dat bekende Champions League seizoen. En toen gingen ze naar een Disney of een pretpark. Ja, in Florida. In Florida. Met SpongeBob en zo. En zag je mensen als Erik ten Hag, de stugge Erik ten Hag, op de foto moeten met dat soort stripfiguren. Ja, en prachtig. Dat is mooi. Ja, dat is wel leuk. Leuk dat daar dan ook ruimte voor is ineens, kan ik me voorstellen. Ja, ik denk voor die gasten zelf wat minder. Ja, ja man, je zag toen echt al die figuren dat veld oplopen. En aftrap ook of ja, zo. Klopt. En dan moesten ze weer op de foto. En dan werden ze man of the match van een oefenwedstrijd. En dat doet spelers echt helemaal niks natuurlijk. En dan moesten ze ook weer op de foto met Patrick Ster en weet ik veel. Ja, dat was bizar om te zien eigenlijk. Ja, dat is wel tamelijk bizar inderdaad. Bruce Derrick die vraagt zich af: afgesloten trainingskampen voor fans en journalisten, zou dat nut hebben? Ja, ik geloof dus wel in het nut van besloten training. Ik snap wel dat jij als trainer vooral, ik denk dat de trainer daar uiteindelijk over gaat, dat je dat wel wil, gewoon om tactische dingen. Maar soms zeg je daar ook dingen en ga je met elkaar om. Mm-hmm. Op een manier die niet per se iedereen aangaat. Ik bedoel, je bent met die groep bezig met een proces. Alleen het probleem is dat het gewoon nu ontzettend vaak is. En dat er eigenlijk helemaal geen open trainingen meer zijn. Laat staan een open trainingskamp. Dus die trainingskampen zijn nu eigenlijk een beetje de uitzondering erop. Die zijn vaak nog wel open. Ja. Vaak ook omdat het in het buitenland is. Dus is die controle vanuit de club zelf is iets minder. En het mooiste eigenlijk is altijd als het in zo'n gebied is als waar jij in Oostenrijk was. Ja. Bramberg. Dat daar ook heel veel mensen gewoon op vakantie gaan en die dan denken, hey, Ajax zit hier vlakbij, daar ga ik even langs. En dat heb je in Spanje, waar Feyenoord heen gaat, heb je dat ook. Dan meestal volg ik die wedstrijden, de oefenwedstrijden die Feyenoord daar speelt, die volg ik dan via een YouTube-stream, want dat is vaak de enige manier waarop het wordt uitgezonden. En dan zie je eigenlijk een soort trainingsveld, maar dan zie je daarnaast, overal zie je plukjes mensen. En dat zijn gewoon echt Feyenoorders die dan daar toevallig op vakantie zijn, of niet geheel toevallig, die daar dan gaan kijken. Dus nee, ik denk niet dat een besloten trainingskamp heel veel zin heeft. Ik denk juist dat het heel mooi is om daar een plaatje te laten zien van hoe je wil zijn. Alleen kan me wel voorstellen dat er momenten zijn dat een trainer die groep voor zichzelf wil hebben. Ja, precies. Dus eigenlijk die trainingskampen zijn dus juist eigenlijk de momenten om naar het publiek toe je open te stellen als voetbalclub. Ja, vind ik ja, wel. Precies. Laten we nog één vraag doen. Even kijken. Simon die vraagt, Bruce, waar kijk jij het meest naar uit op zo'n trainingskamp? Nou, ik ga nu ook zelf op trainingskamp. Dat is ook prachtig. Ja? Nee, maar ja, met mijn eigen voetbalclubje. We gaan naar Lissabon donderdag tot zondag. Oké. Dus dat, daar kijken we wel vooral uit naar het stappen. Zo eerlijk moet ik dan ook ja, wel zijn. En bij, waar voetbal je? Ik voetbal bij Florient in Boskoop. De mooiste club van, van Nederland, zou je misschien wel kunnen zeggen. En we gaan lekker naar Lissabon. Dus ja, ik mag sowieso niet klagen. Ik moet lekker zeggen, zeg. We gaan dan naar wedstrijd van Sporting Portugal. En we gaan een stadion tour doen van Benfica. Dus ja, daar word ik ook sowieso al heel erg blij van. En daarnaast een beetje trainen en een oefenwedstrijd tegen een lokaal team. Dus dat is heel leuk. Maar als ik kijk naar profclubs, dan vind ik altijd mooi dat er vaak wedstrijden tussen zitten tegen andere grote teams. Dus bijvoorbeeld AZ speelt deze winterstop, spelen ze tegen Dortmund. Ja, dat vind ik wel altijd interessante wedstrijden die je niet zo heel snel anders ziet. Ja. Dus daar kijk ik altijd wel heel erg naar uit. Er staan best wel mooie affiches altijd op programma. Nou ja. En waar ik altijd naar uitkijk, je hebt binnen trainingskampen staat er ook altijd jong talent op. En die ga je voor het eerst aan het werk zien vaak. Ja. Dus je hoort al wel de geluiden dat ze het heel erg goed doen op trainingen. En dan opeens zie je een paar glimpen tijdens zo'n oefenwedstrijd. Nou ja, en daar wordt een nieuw talent geboren. En daar ben ik als supporter altijd heel erg benieuwd. Ja, snap ik. Want het is natuurlijk op zo'n trainingskamp ook zo dat sommige jongens die nog niet bij de A-selectie zitten dan voor de eerste keer worden meegevraagd, zeker, toch? Dus voor die spelers lijkt me ook wel heel spannend. Om dan in één keer mee te gaan, zit je ook in één keer een hele week met die hele selectie. Ik denk wel dat dat het beste moment is, hoor, als speler. Want als jij gedurende het seizoen erbij komt, gewoon laten we zeggen in oktober. Ja. Ergens wordt gevraagd van, oké, kom je bij de selectie? Dan kom je in een groep waar het of al heel goed draait, dus wat kom je hier dan doen? Of waar het nog helemaal niet lekker draait, waar de spanningen echt op scherp staan, zeg maar. Ja. En nu kom je op zo'n trainingskamp erbij, waar dus ook wel, het is een regime, of ze hebben een strak schema, alleen daartussen is het wel relaxed en het is lekker weer. De groep staat er wat meer voor open, dus ik denk dat het voor als talent echt een ideaal moment is om erbij te komen. Ja. Nou, zit je nou te luisteren en heb je vragen? We doen straks weer een rondje, dus stel die vooral in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en ander nieuws, want het is vandaag Openbaarheidsdag. Weet jullie wat dat is? Nee. Nee, nou, dat ga ik nu uitleggen. Vandaag geeft namelijk het Nationaal Archief tienduizenden archiefstukken vrij die nu publiekelijk kunnen worden ingezien. Het gaat onder meer over stukken over de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan. En ook komen er stukken vrij over Japanse oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië, de decolonisatieoorlog en de troonafstand van koningin Wilhelmina in 1948. Een hele hoop geschiedenis dus. En daarom Raccoon met History van een Man. Een man, zoveel rust en zoveel vrede, niet zo snel af van zijn reden. Geen geblaat en geen gestook, respectabel en slim ook. Een man, met veel kennis van zaken, de allerhardste noten krakend. Zulke mensen heb je nodig. Veel geschreeuw is overbodig. De historie van een man en de klassieke ouderdom. De volgorde van leven zonder het mooiste op te geven. Een man voor zijn naaste veel betekent. Heeft de vrede al getekend, geen geruzie en geen los eind, al met al nog goed gezijnd. slapend, al zijn waarheid samenrapend. Aan het einde van het leven, kaf en koren plaatsgegeven. De historie van man en de klassieke ouderdom. De volgorde van leven, zonder het mooiste op te geven. De historie van een man en de klassieke ouderdom. De volgorde van leven, zonder het mooiste op te geven. Kent nu de slagen van de zweep. Al de warmte die hij zocht, zo weet hij nu, wordt niet gekocht. Hij ziet de kinderen van zijn kinderen. Meer geluk is niet te vinden. Hij zal ze kennen voor altijd. Voor hem is dit de eeuwigheid. De historie van een man en de klassieke ouderdom. De volgorde van leven. Zonder het mooiste op te geven. De historie van een man is een klassieke houden van. Al het dierbaarst in dit leven is om het mooiste aan te geven. Ja, dat was de historie van een man van Raccoon. Vroeg. Ja, Bruce, we hadden het er net ook al even kort over. Dat het natuurlijk, ik kan me voorstellen, als je met z'n allen op zo'n trainingskamp gaat en je hebt een slechte eerste seizoenshelft gehad, kan ik me voorstellen dat het niet altijd even gezellig is. Zijn er eigenlijk ook voorbeelden van trainingskampen waar het echt helemaal grandioos fout is gegaan? Zo, ja, ik denk dan gelijk zelf aan natuurlijk mijn eigen clubje, aan Feyenoord. Van die gingen in de zomer van, ik denk, welk jaar zal dat geweest zijn, toen Mario Been werd weggestemd? 2010? Ja, zoiets. Dat was, hij was trainer geweest in het seizoen dat Feyenoord toen met 10-0 verloor van PSV. Echt de iconische wedstrijd natuurlijk, voor mij heel negatief. Maar in de Eredivisie-historie groots. Hij is toen blijven zitten. Blijft nog steeds een heel bijzonder jaar ook. Daarna, na die 10-0, won Feyenoord in de Kuip van VV Venlo met 4-0. Die hele club stond in brand, maar toch bleef iedereen erachter staan. En dat was heel erg mooi. Toen ging Feyenoord op trainingskamp naar Horst. En daar besloot Martin van Geel, toen de technisch directeur van Feyenoord, van misschien is het een goed idee om de spelers even te laten stemmen. Over of Mario Been moet aanblijven. Nou, volgens mij was het iets van 14 stemmen tegen. En er was echt nog één, volgens mij Dani Fernandez. Maar die was ook met Mario Been meegekomen van NEC naar Feyenoord. Oh, ja. Die stemde dan nog voor. Maar de rest niet. En toen moest Mario Been vertrekken, terwijl dat ook echt een clubman is. Dus ja, dat lijkt me dan weer niet de ideale insteek van een trainingskamp. Ja, dus hij kreeg eigenlijk een beetje een dolksteek in de rug, maar misschien ook wel gewoon dus van de technisch directeur. Ja, ik weet niet meer precies hoe dat is gegaan. Maar er is toen wel gestemd of dat hem misschien uit de spelers kwam en dat bij Martin van Geel terecht is gekomen. Maar dat was niet op best. Maar ik moet daarbij wel gelijk denken van, dat is natuurlijk ook iets wat er op trainingskampen gebeurt. Want sinds gisteren is de transferwindow ook weer open. Ja. En dat zou ook zomaar kunnen dat er nog spelers op zo'n trainingskamp worden toegevoegd of die opeens daar vertrekken. Ja. Het is wel een spannende periode. Ja, want als er dan transferperikelen zijn en zo'n speler die gaat dus misschien naar een andere club, gaat hij dan wel mee op trainingskamp? Of worden die ook wel eens thuisgelaten? Soms worden ze thuisgelaten als een transfer echt in afrondende fase al is. Ja. Maar het is ook vaak zat gebeurd dat een club, bijvoorbeeld de technische directeur die een speler wil aantrekken, dat die langskomt op het trainingskamp van die club waar die speler dan nog zit. En dat daar dan de onderhandelingen plaatsvinden. Ja man, want het meest geziene beeld is volgens mij de technisch directeur met de telefoon aan de hand op een trainingskamp. Dat heb jij toen alleen toch maar ook, want dat was Mark Overmars destijds, toch? Toen jij in Bramberg was. Nee, Gerry Hamstra. Oh, samen Gerry met Klaas-Jan Huntelaar. En dat is wel mooi. Ajax speelde een oefenwedstrijd daar tegen Salzburg. En zeg maar, de pers moest op de perstribune zitten. Maar die was te klein, want het was bij een lokale amateurclub. Dus ik zat op de trap op een stoeltje. Maar Gerry Hamstra dacht gewoon dat ik een Duitse fan was of zo. En die stond gewoon achter mij, stond hij te praten over de transfer van Brian Brobbey destijds. Die kwam weer van Red Bull Leipzig terug naar Ajax. Ja, en destijds, ja, Gerry Hamstra had het volgens mij met een RVC-lid, of tenminste volgens mij, ik weet het zeker, over percentages en hoe gaan we dit doen en hoe gaan we dat doen. Dus ik liep ook dat sportcomplex af en direct alle andere Ajax-watchers die daar aanwezig waren, van Voetbal International, De Telegraaf en zo, had ik direct aan de telefoon van, hey, jij zat daar, heb je wat gehoord? En toen echt een primeur dus eigenlijk. Nou ja, geen primeur, maar als je bedragen hoort, hoor je interessante dingen. En dat is dan ook wel leuk om allemaal op te vangen. Dus ja, ik heb 45 minuten heel erg geconcentreerd naar achter geluisterd. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Lars, je hebt natuurlijk ook Eredivisie clubs. We hebben het net gehad. Heel veel gaan naar Spanje. Er gaat eentje naar Turkije. Maar er zijn er ook een paar die hier blijven. Die gaan in Nederland op trainingskamp. Of blijven zelfs helemaal thuis. Zoals Fortuna Sittard, Almere City en Vitesse. Ja. Waarom denk je dat de club daarvoor zou kiezen? De belangrijkste reden is denk ik geld. Als je Vitesse neemt, zit in zwaar weer, kan nog wel wat goede spelers gebruiken. Degradatie staat om de hoek. Tegelijkertijd wordt dat ook weer gebruikt als nieuwe verwachtingen en nog één keer steun bieden aan de club voor supporters. Zij spelen een oefenwedstrijd uit bij Bochum in Duitsland tegen de club van oud-trainer Thomas Letsch. Mm-hmm. En die wedstrijd is gewoon uitverkocht voor uitsupporters. Dus er gaan 500 Vitessenaren mee met Vitesse naar Bochum. Ja, en dat is volgens mij wel de perfecte start van iets nieuws. Dus niet op trainingskamp gaan heeft waarschijnlijk vaak met geld te maken. Alleen dan nog kan je mooie dingen bedenken. Waar ik dit echt een heel tof initiatief vind. Ja, volledig mee eens. En bijvoorbeeld zo'n Almere City, die hebben het ook qua trainingsfaciliteiten, hebben ze het wel redelijk zoals ze het willen. En dan denk ik ook van, ja, dan is de keuze natuurlijk, is de keuze misschien ook makkelijker van, nee, wij vinden het prima en we zijn nieuw in de Eredivisie. Zij zijn afgelopen jaar gepromoveerd vanuit de keukenkampioendivisie. Dat zij ook denken van, laten we dan het geld niet hierin stoppen. Nee. Ja. En je kan je goed bedenken, jij vroeg dus straks van, wat kost zo'n trainingskamp nou? Maar ik kan me heel goed voorstellen dat net een extra rechtsback is op huurbasis en dat je daar het salaris van kan betalen. Ja, ik ben nog nooit met 40 man op vakantie geweest, maar als je de hele selectie, laten we zeggen dat het iets kleiner is. Ja. Technisch staf, medisch staf, 25 man. Ja. Nee, het is 25 man een prijskaart. Ja. Moet allemaal eten, moet allemaal drinken. Ja, precies. Lars, we hadden het er net dus al over. De meeste clubs die gaan dus wel naar de zon. Ik kan me ook voorstellen, je gaat naar een heel ander klimaat. Je vliegt vaak volgens mij ook in de nacht. Dus je bent dan eigenlijk al een soort van, ook een beetje in de war. Dat weten wij nu ook van de nachtradio. Dat doet iets met je ritme. Is dat niet juist eigenlijk slecht voor je prestaties? Nou ja, als je naar heel veel clubs kijkt, ook dat verandert weer. Hè. Bijvoorbeeld FC Twente nu gaat naar Spanje op trainingskamp. Melden zich ook 2 januari. Maar die vliegen niet meer allemaal met hetzelfde vliegtuig daarheen. Dus bijvoorbeeld Ugalde, een spits uit Costa Rica, mag gewoon vanuit Costa Rica daar direct heen komen vliegen. Ja. Zodat die een reismoment mist, wat ideaal is. Ik denk dat inmiddels met de fysieke trainers die we hebben en de hele staf die er omheen zit, dat allemaal perfect is uitgedokterd. Ja, precies. Bruce, sommige clubs die kiezen er ook voor om wel op trainingskamp te gaan, maar in Nederland. Wat is daar, denk je, de afweging in? Waarom zou je hier in Nederland op het trainingskamp gaan? Is ook financieel, denk ik. Ja. Ik denk dat ook een belangrijke afweging is. Ik vind dat altijd, dat ik denk van, we hebben het er net over gehad, dat spelers niet per se zitten te wachten op zo'n trainingskamp. En dat je dan in Nederland op een trainingskamp gaat, dat voelt dan helemaal zonde. Dus dat je ze wel weghoudt, of in ieder geval dat er wat afstand is met familie. Maar dat ze dan alsnog niet in warm weer zitten. Ja, ik snap dat niet zo heel goed. Dus de enige reden die daar goed voor te bedenken is denk ik financieel. Ja, precies. Want Lars, hoe is Nederland als bestemming eigenlijk? Zijn er ook clubs uit het buitenland die hierheen komen? Heel veel, hè. Maar vooral in de zomer. Maar je hebt ook een keer een club uit het Midden-Oosten gehad. Die hadden destijds Diego Maradona als trainer. En die kwamen hier op trainingskamp. En in de zomer zie je vooral veel clubs uit Griekenland en Turkije hier. Want dan is het daar natuurlijk veel te warm. Ja. En dan is dat Nederlandse klimaat perfect om te trainen. Ja, dus wij zijn in de zomer een mooie bestemming. Groningen. Is wel echt leuk hoor, want dat, dan komt er vaak, komen die ploegen hierheen en die spelen hier dan ook nog weer oefenwedstrijden tegen andere teams die dan ook die bijvoorbeeld in Duitsland zitten. En dat dan in Nederland wordt gespeeld. En dan heb je opeens ergens bij een veldje, bij een amateurclub in Utrecht, heb je dan opeens Red Bull Salzburg tegen, noemen ze iets, tegen Lans of zo. Ja, dat is wel een mooie wedstrijd. En dat is wel, dat kan steeds minder. Vorig jaar ben ik nog bij Go Ahead Eagles tegen PAOK geweest. Die gaan altijd naar Terborg of Terwolde, volgens mij. Een van die twee. Maar dat wordt het kleine Milanello genoemd. Maar Milanello, dat soort wedstrijden, is het trainingscomplex van AC Milan. AC Milan, wat heel erg bekend staat. Maar dat kan wel steeds minder door de ongeregeldheden die wel eens plaatsvinden. Lokale driehoek, die dat dan niet meer wil toestaan. Maar dat soort wedstrijden moeten we echt behouden. En dat wil ik ook wel aan de luisteraars meegeven. Volgend jaar in de zomer, als de meeste clubs weer hier op trainingskamp gaan. En er wordt ergens in de buurt gevoetbald. Ga vooral eens kijken, want dat is echt ongelooflijk leuk. Het is echt heel leuk, want heel veel van die voetbalsites waar je al je nieuws kan lezen, die houden ook best wel vaak bij van welke wedstrijden het allemaal zijn. Ja. En ik zou echt aanraden van, kijk dat is meestal, begin juni is dat wel, zijn meestal al die oefenwedstrijden bekend. En maak dan een planning gewoon waar je heen wil. Want je kan gewoon in Nederland echt naar hele leuke wedstrijden. Ja, dat is wel te gek natuurlijk. Gewoon bij FC Bal op het dak dat ineens de grootste spelers daar staan. Ja, ja dat is en benaderbaar. Ja, leuk. Laten we eventjes naar een opvallende club gaan. Want er is één club in de Eredivisie als RKC Waalwijk. En die gaan niet naar Spanje. Die blijven niet in Nederland, maar die gaan naar Marokko. En daar zit volgens mij ook nog wel een bijzonder verhaal aan. Bruce, waarom gaan zij naar Marokko? Ja, zij hebben best wel een sterke binding met Marokko. Als ik kijk naar de technische staf, dan heb je daar Adil Haouassar en Anouar Hadouir zitten. Ook twee ex-profs. Zijn nu assistenten van Henk Vrezer. Yassine Oukili, die bij RKC speelt, is ook Marokkaans. En zij gaan nu daarheen om samen met een stichting te zorgen dat er wat geld binnenkomt voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Okay. Dus zij gaan daar voetballen. Ze gaan daar ook een weeshuis bezoeken. En dat is allemaal in samenwerking met die foundation. Dus eigenlijk komt dat eigenlijk voort van iets goeds willen doen. RKC heeft ook wel een mooi filmpje daarover geplaatst, waarin zij vertellen waarom ze dat willen doen en dat een trainingskamp niet alleen voetbaltechnisch hoeft te zijn, maar dat je ook nog wat moois kan doen. Dat is natuurlijk sowieso een mooie boodschap als je die als club kan brengen. Maar vanwege die Marokkaanse binding vind ik dat wel extra mooi. Dat is wel bijzonder. Zijn er eigenlijk meer voorbeelden van clubs die tijdens zo'n trainingskamp in deze soort van maatschappelijke bewuste acties ondernemen? Ja, je hebt sowieso bijvoorbeeld bij Europese wedstrijden, niet per se bij een trainingskamp, maar bij Europese wedstrijden, dat er eigenlijk altijd een maatschappelijke connectie wordt gemaakt. Ik ben toen Feyenoord 2 jaar geleden in de halve finale van de Conference League speelde tegen Marseille. Toen ben ik ook naar Marseille geweest. En dan krijg je ook van Feyenoord uit krijg je mede wat er allemaal gedaan wordt. Ook op maatschappelijk gebied. Dus dat is dan vaak een uitwisseling dat ambassadeurs van Feyenoord, dus ex-spelers, dat die dan naar een weeshuis of naar een school gaan ergens in Marseille. Dat was met Roma, was dat ook. Dus dat, je ziet eigenlijk wel heel vaak dat clubs daar nu wat aan koppelen. En ik vind dat eigenlijk wel mooi. Van als je daar toch heen gaat, doe dan ook wat voor de maatschappelijke tak. Ja. Ik denk wel dat we hieraan wel moeten toevoegen dat dat allemaal ook wel een klein beetje een commercieel luchtje heeft. Voor de dingen die jij noemt. En wat RKC nu doet, moet ik heel eerlijk zeggen, dat vind ik redelijk ongezien. Het RKC ook is, hè, dan daar wordt er dan niet zo snel naar gekeken. Terwijl zij doen, dit is wel echt mooi. Dit is heel erg mooi. En een hele kleine organisatie gaat met z'n allen naar Marrakesh. Ik kan me heel goed voorstellen dat het aan die spelersgroep is verteld. En dat met gejuich is ontvangen. Want dat is natuurlijk super vet om naar Marrakesh te gaan. Ook voor de hele groepssfeer en dynamiek zal dit best wel wat opleveren, gok ik zo. En ik vind dit wel heel erg mooi. Omdat ik denk dat het ook heel erg vanuit de spelers gesteund wordt. Ja. Er is ook een club, en dat is onze club, Lars, waar het een keer maatschappelijk niet helemaal goed is gegaan. Een club die kritiek kreeg, dat was dus Ajax, die kreeg kritiek omdat ze naar Qatar gingen. PSV ook, toch? Ja, PSV ging ook naar Qatar. PSV in precies dezelfde periode. Okay. Beide algemeen directeuren destijds, Edwin van der Sar en Toon Gerbrands, zeiden allebei niet politiek betrokken te zijn en daar allang geen rekening meer mee te houden. Dat waren de woorden van Toon Gerbrands van PSV. Kijk, En je kan daar natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Je zou kunnen zeggen, Qatar, ideale trainingsomstandigheden. Kunnen we wat commerciële activiteiten doen? Laten we niet al te veel zien aan de wereld. En we worden er als club wat beter van. Nou ja, ik kijk er als supporter naar. En ik heb heel graag dat Ajax, mijn club, ook een klein beetje mij representeert. En dat doen ze heel vaak heel goed. Onlangs nog met die social hate campagne. Met de drie stipjes op de rug. Ja, en daar past voor mij als supporter Qatar niet in. Ja. Er is ook een generatie op die tribunes bij Ajax die daar geen probleem mee heeft en die gewoon denken van ja, zolang Ajax zich optimaal kan voorbereiden, dan vind ik dat prima. Ja, denk je dat ze snel weer naar Qatar zullen gaan? Want er was toen natuurlijk wel dus veel kritiek op zowel Ajax als denk ik PSV dan ook. Ja, denk je dat ze daarvan geleerd hebben? Nou ja, misschien in het specifieke voorbeeld van Qatar wellicht wel. Maar je kan ook bij Florida in 2009, die kan je natuurlijk allerlei vraagtekens stellen. Of ik weet het niet. Ik denk dat we nog altijd gaan zien dat ze voor bepaalde commerciële activiteiten naar andere delen van de wereld gaan. En bij andere delen van de wereld horen vaak ook dat soort dingen. Ja. Er is toen wel echt heel veel kritiek geweest. En het was ook natuurlijk wel... Ik had een beetje het idee dat zowel Toon Gerbrands, toen directeur van PSV, als Edwin van Sar. Ja, en die praten ook een beetje volgens mij Rummenigge na. Dat de directeur van Bayern München, het grote Bayern. Ja. Die hadden sowieso een sponsordeal met Qatar Airways. Alleen daar hebben de supporters natuurlijk ingegrepen. Maar dat is in Duitsland ook makkelijker, toch? Vanwege dat percentage. Daar heb je een openbaar ledenstelsel. Dus Ajax heeft bijvoorbeeld ook leden, maar daar kan ik geen lid van worden. Daar moet je voor geselecteerd worden. En dat is allemaal lastig. Bij Bayern München inderdaad gingen de leden stemmen en toen is een sponsordeal met Qatar Airways niet doorgegaan. De leden veel meer macht eigenlijk. Ja, nou ja, in principe wel. Maar ik denk dat we dit nog veel vaker uiteindelijk wel gaan zien. Het blijft commercieel natuurlijk heel interessant om zoiets te doen. Alleen de vraag is, ja, wat heb je ervoor over en waar sta je voor als club? Ja, precies. Het commerciële tegen morele. Dat dilemma kennen we inmiddels. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Radio 1 app. En als het mij hier niet bevat, zwaai ik met mijn eigen vlag. Yeah. Er is maar één goed systeem, en dat is een geluidssysteem. Geen groot fan van autoriteit, en misschien is dat mijn probleem. Maar goed, ze zeggen dat het land dat van jou is, niet het land is waar je trots op bent. Maar het grondgebied waarvoor je schaamt, als iemand erover praat en iets fokt op zegt. 14 karaat stuk goud om mijn nek, silhouet van een groot continent. Minstens 50% van mijn genen pakket, maar gewoon een toerist wanneer ik daar ben. Het wordt tijd dat ik zelf bedenk, met welke kleur ik wil wapperen. En wordt er eindelijk een nieuw systeem gebouwd, ben ik liever producent dan consument. Als het mij hier niet bevalt, ga ik naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevalt, zwaai ik met mijn eigen vlag van een land dat niet bestaat. Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Symbool voor een stuk grond door iemand bedacht. Simpel stuk stof, geef geschiedenis af. Bloedvlekken gaan er niet makkelijk uit in de was. Liever soeverein, liever een schone lei. Tabula rasa, maar dan een koninkrijk. Zonder koning dan, en zonder hiërarchie. Ik heb nog geen plan, maar dat hoeft ook niet. Een soort utopie die je tutoieert. Kun je het voor je zien? Hoop dat je investeert. Als we het samen doen, moet het lukken wel. Misschien onmogelijk, maar goed, dat zien we wel. Als het mij hier niet bevalt, ga ik naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevalt, zwaai ik met mijn eigen vlag van een land dat niet bestaat. Jongens, het is bijna de transfer. Of de transferperiode is inmiddels begonnen, hè? Zeker. Ja. Gaan er nog gekke dingen gebeuren? Pff, Ja, ik verwacht wel echt heel veel eigenlijk. Ja? Ja, man. Als ik kijk... Het is altijd een beetje de keten gaat ook een beetje lopen. En dat begint natuurlijk bovenaan. En dan druppelt het langzaam naar beneden. Dus bij de grote clubs begint het. Manchester United heeft in Engeland net een nieuwe director of voetbal aangesteld. Ja. Ook een nieuwe eigenaar. En ja, de resultaten zijn ook niet zo heel goed voor de ploeg van Erik ten Hag. Dus ik denk dat daar wel wat gaat gebeuren. En dan worden daar natuurlijk spelers overbodig. En die gaan dan weer naar net wat lagere clubs. En zo komt dat wel bij Nederland uit, denk ik. Ja, en gisteren kwam natuurlijk het nieuws dat Galatasaray mogelijk het huurcontract van Hakim Ziyech wil opzeggen. En Ajax, hè, al anderhalf jaar ben ik alleen maar aan twitteren. Hashtag bringback Ziyech. Want Ziyech, dat ze oud Ajax ziet. Ja, en een van de publiekslievelingen, hè, in die tijd. Fantastische voetballer, ja. Tegenwoordig wel vaak geblesseerd. Ja. Maar ja, Ajax is natuurlijk op zoek naar dingen. Misschien een huurdeal verdient heel erg veel. Maar dat is ook de transferperiode. Dromen van dat soort spelers. Ja. Zeker als je ziet wat er nu op het veld staat. Want hoe vinden jullie zo'n winterperiode dan in vergelijking... De zomertransferperiode is altijd nog wat groter, geloof ik. Hoe is dat in vergelijking met elkaar, nou ja, Bruce? Het is denk ik als speler altijd verstandiger... en misschien wel als aankopende club ook... om in de zomer gewoon een speler te halen. Want dan heb je veel meer tijd. Dan maak je gewoon de voorbereiding mee. Dan heb je echt een maand, anderhalve maand... om te wennen aan je nieuwe teamgenoten. En in de winterstop voelt toch vaak paniekeriger. Paniek. En stiekem vind ik dat wel leuker. Want daardoor zie je soms clubs de gekste dingen doen. En zie je... maar soms zie je juist ook die paniek aankopen die gewoon een seizoen redden voor een club. Zoals Ziyech ooit trouwens, toch, bij Ajax? Die was volgens mij op een van de laatste dagen gehaald. En dat is dan helemaal goed gegaan. Ja, en volgens mij Huntelaar en Sneijder ging dan weg volgens mij tijdens die winterperiode. Dus het kan inderdaad goed uitpakken. Maar waar ik het meest benieuwd naar ben, bijvoorbeeld Vitesse. We hebben het er net even over gehad, staat er heel slecht voor. Heeft doelpunten nodig op zoek naar een spits. Nou ja, geen scorende spits gaat op dit moment een transfer maken. En zeker niet naar Vitesse, dat zonder geld heeft. Dus die gaan waarschijnlijk uit paniek handelen. Die halen 1, 2, misschien wel 3. Spitsen, gewoon gokken. En ja, als die dan 5 à 10 doelpunten maakt, kan dat het ontlopen van degradatie betekenen. Dus daar ben ik altijd het meest benieuwd naar. En inderdaad, de zomerperiode is bouwen en de winterperiode is repareren. Ja, duidelijk. Want je ziet natuurlijk ook wel dat het gebeurt ook wel eens dat zo'n eerste seizoen zelf, nou neem bijvoorbeeld Ajax, loopt alles helemaal in de soep. En het is ook wel eens zo dat zo'n tweede seizoen zelf dan totaal de ommekeer komt. Of juist andersom natuurlijk, dat zo'n eerste seizoen zelf heel goed gaat en daarna helemaal fout. Hoe groot is de rol, denken jullie, van zo'n trainingskamp daarin? Speelt dat een grote rol erin? Wat denk jij, Lars? Nou ja, bij in het voorbeeld van Ajax, en dat is wel een extreem voorbeeld op dit moment, heel veel. Ik denk dat het een bepalend trainingskamp is. Ja. Omdat je gewoon een hele nieuwe speelstijl in die ploeg moet slijpen. Dus als je van trainer bent gewisseld, of het is echt heel erg slecht gegaan in zo'n eerste seizoen zelf, dan heel veel. En bij ploegen waar gewoon een trainer blijft zitten, dan iets minder. Maar ik ben wel benieuwd, hè, want de voormalig technisch directeur bij Ajax, Sven Mislintat, dat heeft natuurlijk een aantal aankopen gedaan. Die kunnen ze ook... Kijk, je hoopt nu dat er een paar van die jongens, dat je die weer kan slijpen. Want nou ja, sommigen bevallen niet, hebben meestal contracten gekregen tot 2028. Alle aankopen, behalve de transfervrijgehaalde Branko van de Bomen. Maar dat kan niet in alle gevallen, omdat heel veel van die jongens over 2 clubs hebben gespeeld. Mm-hmm. Dus dan kan je ze alleen maar lozen bij of hun voormalige club. Mikko Tatsen bijvoorbeeld, wordt gesproken dat hij weer terugverhuurd wordt aan FC Metz, waar die oorspronkelijk vandaan komt. Of buiten Europa. Dus dat levert ook weer, de regelgeving levert ook weer interessante dingen op. Ja, precies. Bruce, we hebben nog één vraag binnengekregen ook. Nick die vraag gaf in Engeland, dat noemden we natuurlijk net al, wordt er doorgevoetbald afgelopen week. Nou, het is duidelijk dat jullie daar wel fan van zijn. Nick die vraag gaf, hebben ze daar dan helemaal geen wintertrainingskamp? Nee, in Engeland wordt er gewoon doorgevoetbald met kerst en behoorlijk ook. Want je hebt volgens mij heb je dan in de periode van 20 december tot 2 januari heb je volgens mij 3 wedstrijden zitten, elke ploeg. Dus ja, om daar nog een trainingskamp tussendoor te doen is niet te doen. Maar nee, helemaal niet. Nee. Ze blijven gewoon doorgaan. Ze hebben natuurlijk sowieso hebben ze meer wedstrijden dan in de Eredivisie. 38 worden er in Engeland gespeeld. Ja. En je hebt 3 bekertoernooien waar aan meegedaan kan worden. En als we kijken naar de Engelse topploegen, die zijn bijna, een heel groot gedeelte is ook in Europa nog actief. Dus dat schema zit ook wel redelijk vol. En dat is natuurlijk, wij pleiten net voor in Nederland voetballen met kerst. Maar dat komt gewoon omdat die sfeer heel mooi is. Ik weet ook nog dat ik met mijn vader op tweede kerstdag naar Feyenoord AZ ging. Ik vond dat fantastisch toen. Het was echt een mooie sfeer. Alleen, we moeten wel denken aan die belastbaarheid van de spelers. Ja. Dus in de Eredivisie zou je dan die speelronde... waar we nu halverwege januari mee beginnen, zou je... Zou je dan opschuiven. Ja. En als jullie mochten kiezen, jullie gaan nu op trainingskamp. Nou, jij gaat dus al naar Lissabon. Maar waar zou jij heen gaan, Lars? Ik zou met RKC meegaan naar Marrakesh. En ik hoop dat ze heel veel geld inzamelen. Ja, dat hoop ik ook. Niet met mij mee naar Lissabon. Nou ja, Lissabon is mijn favoriete stad. Dus wat dat betreft zou ik daar ook graag heen gaan. Ja, duidelijk. Hey, jongens, wat gaan jullie eigenlijk doen met FC Afkikken nog de komende tijd? Want voor jullie is het ook druk, denk ik, met de transferperiode. Ja, zeker. Transferperiode is eigenlijk altijd de leukste periode om over te praten. We hebben elke dag een podcast over het voetbalnieuws die op YouTube en op Spotify komt. Nou, daar kunnen we gaan dromen, zoals wat Lars al zei, over alle transfers. En op 31 januari, dan sluit de deadline day. Dat is het laatste moment dat spelers een stap mogen maken. Dan zijn wij de hele dag live. Dus meestal van uur of 9 ochtends tot na 12. Duidelijk, jongens. Bedankt dat jullie hier waren. Dit was Vroeg van dinsdag 2 januari. Het programma kun je straks terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel hier voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NPO Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.